βροχής οι στάλες κι εγώ κάθομαι στις σκάλες. Θα θέλα να μπω σαν πρώτα μα κρατάς κλειστή την πόρτα μα κρατάς κλειστή την πόρτα. Δε μ' αφήνεις. Είναι συννεφιά και μπόρα και τι θα πω γη είναι τώρα. Από γη είναι τώρα. Απορώ τι σου έχω φταίξει. Άνοιξε, άνοιξε, θα βρέξει. Πέφτουν της βροχής οι στάλες.